doktor Paweł Sztarbowski, czyli wicedyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie. I teraz powiemy o tym, co pomiędzy Sopotem Gdańskim i Warszawą, a na festiwalu Between pomiędzy. Dobry wieczór. O, dobry wieczór. Późny dobry wieczór. Cudownie, dobry porze, wieczór, panie tak. profesorze. Dobry wieczór. No, bardzo miło. Trochę zaskoczony pan profesor, ale dobrze. Powiedzmy, dlaczego tę część naszej rozmowy zostawiłam na drugą godzinę naszego spotkania. Otóż dlatego, że to nie jest najłatwiejszy temat. Nie chciałam państwa zniechęcić. Dla mnie zupełnie obcy. Ziemia dziewicza. Więc bardzo proszę, byś, Tomaszu, atrakcyjnie, najatrakcyjniej, jak potrafisz, opowiedział nam o tym punkcie programu, którego częścią czy gościem będzie właśnie między innymi dr Paweł Sztarbowski, ale także szef, główny szef, jak to się mówi z rosyjska, naczelny Teatru Powszechnego w Warszawie, Paweł Łysak. Tomasz Wiśniewski objaśnia, o co tu chodzi, dlaczego ja się tego tak boję. Tak, jest to słowo, którego często humaniści unikamy. Teatr, literatura i ten trzeci komponent, który gdzieś tam chyba już wspominałem, zarządzanie, jest to taki pomysł na projekt badawczy, który prowadzimy na Uniwersytecie Gdańskim od 3 lat, związany z takim pytaniem właśnie, jak te sfery mogą się przenikać, jak one się przenikają, czym może być literatura, czym może być teatr, a też jak one odnoszą się do zarządzania. Staramy się przez te 3 lata odczarować to słowo i zobaczyć, jak ono funkcjonuje w teatrze, w literaturze, dla osób zajmujących się zawodowo teatrem, instytucjami artystycznymi, kulturalnymi i w drugą stronę, jak zarządzanie czerpie z doświadczeń humanistycznych. Słucham. Nie, to ja powiem o takim moim odkryciu, które cały czas pielęgnuję w sobie. No, jest nim semiotyka marketingu, taka prężnie rozwijająca się na marketingu semiotyka, czyli to nie jest takie oczywiste, że te narzędzia, które gdzieś tam wychodzą z badań nad językiem, nad literaturą, nad wierszem, archetypów, znajdują swoje odzwierciedlenie no, w takich twardych, marketingowych działaniach, tak to powiem. To jest takie moje odkrycie właśnie w tych badaniach, które jest niezwykle ciekawe tak naprawdę. No, semiotyka, tak. Marketingu przemawia do mojej wyobraźni, ale jeszcze nie do mojego umysłu. Natomiast przypomnijmy jeszcze jednego wielkiego i nieodżałowanego anglistę z Uniwersytetu Gdańskiego, mianowicie profesora Jerzego Limona, bo on coś w tej sprawie ważnego uczynił na waszym uniwersytecie przecież. No tak, to jeszcze mogę 2 słowa właśnie na ten temat powiedzieć. To jest na pewno taką motywacją kierunek studiów, który profesor wymyślił i początkowo, ja muszę powiedzieć, moja reakcja była no, taka właśnie alergiczna niemalże, zarządzanie instytucjami artystycznymi. No ale to jest bardzo ciekawy kierunek kształcący i przyciągający bardzo zdolnych, kreatywnych młodych ludzi, z którymi mamy szczęście pracować i nie ukrywam, że gdzieś tutaj u podłoża tych działań, teatr, literatura, zarządzanie, jest oczywiście spotkanie z kierunkiem, który prowadzimy na Uniwersytecie Gdańskim. A jeśli przywołana jest osoba Jerzego Limona i jego działań, to też chciałbym powiedzieć, że pierwszy raz mieliśmy okazję również w ramach działań festiwalu Between Pomiędzy spotkać się z Teatrem Powszechnym imienia Zygmunta Hübnera w Warszawie na rozmowie u nas w ramach festiwalu w czasie pandemii, wówczas jeszcze prowadzonej przez studentów Jerzego Limona i Pawła Łysaka. Także to była taka pierwsza okazja, kiedy Teatr Powszechny przyjął zaproszenie do współpracy z nami. No to teraz dowiemy się, w jakiej roli panowie dyrektorzy Teatru Powszechnego w Warszawie wystąpią na festiwalu Between Pomiędzy. Ale ja wpadłam jeszcze na taki fajny pomysł, że rzeczywiście powinno się rozszerzyć to zarządzanie na inne sfery, nie tylko kultury, tak, instytucji kulturalnych, ale no społeczno-kulturalnych. Myślę sobie, że taki wydział, który by też kształcił ludzi zarządzających mediami, to by się przydało naprawdę, bo to nie jest żart, ale właściwie to jakby nie istnieje taka profesja. No. Ludzie, którzy są praktykami, którzy są mocno związani z mediami, bądź z telewizją oczywiście, ale oni nie kończyli takiego kierunku chyba. A może się mylę, może jest na dziennikarstwie taki wydział. Jeżeli ktoś wie, kończył, to bardzo proszę. Może jakiś casting zorganizujemy. Dobrze, już dopuszczamy Pawła, bo no, jednak no, fantastyczny gest w naszą stronę, że jest z nami w studiu. Oczywiście, Tomaszu, nie porzucaj nas. Teraz masz szansę wejść w dialog z gościem swoim, z gościem festiwalu. Paweł Sztarbowski i Tomasz Wiśniewski. Tak, no ja mogę jedynie powiedzieć, że jest zarówno mnie, jak i Pawłowi Łysakowi bardzo miło, bo będzie to już właśnie kolejny nasz udział w tym wspaniałym festiwalu. Tutaj wspomniane spotkanie, w którym uczestniczył Paweł Łysak, ale też w czasie pandemii mieliśmy, ja to pamiętam jako takie wyjątkowo wzruszające wydarzenie. Mieliśmy okazję pokazać online wtedy spektakl Jak ocalić świat na małej scenie w reżyserii Pawła Łysaka z moim tekstem takim komponowanym z opowieści aktorów biorących udział w tym spektaklu. I pamiętam jakąś taką właśnie niezwykle poruszającą rozmowę po tym spektaklu, gdzie zresztą również pan profesor ją współmoderował, ale ona była moderowana przede wszystkim przez studentki, z tego co pamiętam. I pamiętam też jakieś takie świetne przygotowanie, świetną merytorykę tej rozmowy. Ogromnie nam to wtedy zaimponowało. Mówię nam, bo zarówno mnie, jak i właśnie dyrektorowi Łysakowi, jak i naszym aktorom. Więc no to będzie ogromna przyjemność wreszcie właśnie po tym pandemicznym wspomnieniu móc wziąć udział w tym festiwalu na żywo. No i oczywiście też jesteśmy jakoś bardzo dumni z tego, że postanowili państwo wyróżnić nasz teatr, bo tak to odbieramy. No pewnie. Żebyśmy mogli opowiedzieć o naszym programie. We wrześniu tego roku minie 10 lat, odkąd jesteśmy dyrektorami Teatru Powszechnego. No, gratulujemy. W lutym chyba już minęło 10 lat, odkąd właśnie był ten werdykt, bo to Paweł Łysak, ja mu towarzyszyłem wtedy, wygrał konkurs na dyrektora Teatru Powszechnego. To było dość takie duże wtedy wydarzenie, bo to był pierwszy konkurs po wielu, wielu, wielu latach w Warszawie, jeżeli chodzi o instytucje kultury. I rzeczywiście no, jest pewnie tak, że zaproponowaliśmy program, który był tyleż wyrazisty, co też bardzo ryzykowny. W tym sensie, że wyobrażam sobie również taki scenariusz, że Zamiast 10 lat mogliśmy w tym miejscu spędzić, nie wiem, jeden sezon na przykład, tak? Czy dwa sezony. I to się mogło rozpaść, a właśnie to, z czego wydaje mi się jakoś naprawdę możemy być dumni, to, że udało się i udaje, mam nadzieję, stwarzać się program, który jest niepozbawiony jakiegoś ryzyka i eksperymentu, a jednocześnie uzyskać pewnego rodzaju taką instytucjonalną stabilność. A to są dwa wektory, które niekoniecznie się spotykają. Kilka teatrów wie, co mówisz. Tak, więc to pewnie też pojawi się jakoś w naszej rozmowie, taką przynajmniej mam nadzieję. Mm-hmm, no właśnie, to teraz Tomaszu do Pawła, bardzo proszę. Jakiego typu spotkania państwo, no tak, bo są i panie, zaproponowali właśnie dyrektorom Pawłom z Teatru Powszechnego w Warszawie? Będą to dwa spotkania, tak jak wspominaliśmy chyba już. Ale tak bardzo jedno, pobieżnie. Tak. A teraz możemy tak. Troszkę więcej, bo mamy jeszcze chwilę. Tak, jedno z tych spotkań będzie odbywało się w takim kulminacyjnym momencie konferencji naukowej, właśnie w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku, gdzie pan dyrektor Paweł Sztarbowski będzie miał taki podsumowujący całość wykład, rozmowę wokół Useful Fiction, Teatr Powszechny in Warsaw, w języku angielskim, dla również właśnie odbiorców, dla naszych gości zagranicznych będzie to niewątpliwie duża gratka. Ja wiem, że... Ja od razu powiem, że to tak, tutaj pan profesor skutecznie mnie jakoś przekonał do takiego samobójczego kroku, bo tak, myślę, że pójść na jakby w otoczeniu osób z Wydziału Anglistyki i mówić łamaną angielszczyzną referat o Teatrze Powszechnym, to będzie pewnie niezły performance, ale też dziękuję panie profesorze za tę taką mobilizację, bo no, dużo mam z tym stresu, nie ukrywam, ale jest to też jakaś frajda przygotowywać się do tego wykładu. Bardzo się cieszę, że udało się przekonać, bo też wiem, no, jaka jest też potrzeba właśnie rozmowy na temat państwa teatru w języku angielskim. No, i tutaj to będzie miało bardziej formę właśnie takiego wykładu, który będzie też owocował, czy będzie też miał przełożenie w artykule z kolei w języku polskim, w naszej książce, którą przygotowujemy i bardzo, bardzo jesteśmy tym zajęci i jednocześnie otwiera nam to wiele nowych perspektyw. Książce, która nosi tytuł Teatr, literatura, zarządzanie, będzie w języku polskim. Jednym z autorów będzie również Paweł Sztarbowski oraz Paweł Łysak. No a drugie spotkanie, takie bardziej otwarte, bardziej mające charakter rozmowy i prezentacji, rozmowy, dyskusji wokół Państwa działań z Pawłem Łysakiem oraz Pawłem Sztarbowskim o godzinie 15 w niedzielę w centrum Gdańska w IKM-ie. I miło mi słyszeć o tej pamięci panów rozmowy prowadzonej przez wówczas studentów. Jedna z nich, Małgorzata Woźniak, jest obecnie doktorantką i będzie też właśnie zaangażowana w tę rozmowę, więc myślę, to wszystko będzie miało ciekawy kontekst i będzie rezonowało z takim podsumowaniem państwa działalności, ale dla nas to też będzie pewne takie podsumowanie, pewne słuchając rozmowy tego, co się przez tydzień tutaj wydarzy. Czyli podsumowując teraz, na tym etapie, nasze spotkanie wokół 15 Between, pomiędzy, część spotkań jest zdecydowanie otwarta, czyli do tego środowiska nie tylko uniwersyteckiego, naukowego, no ale także dla po prostu publiczności trójmiejskiej, no chyba, że ktoś przyjedzie spoza, no ale to oczywiste. Tak, tak. Ale właściwie o tym powinniśmy głównie mówić, bo rozumiem, że jeżeli państwo w ogóle nas słuchają, no to raczej państwo spoza tego środowiska naukowego. Część będzie bardziej zamknięta i myślę, że tutaj te spotkania związane z wizytą i obecnością dyrektorów Teatru Powszechnego będą miały taki charakter, no jakby to nazwać, branżowy, czyli tylko w gronie tych ludzi, którzy tym się zajmują. Ale też jak spojrzałam w program raz jeszcze, są spotkania, które będą odbywały się wyłącznie, chyba bez tłumaczenia, w języku angielskim. I na przykład znalazłam we wtorkowym programie właśnie takie spotkanie w budynku neofilologii, Poetry in Between. I to będzie właśnie rozmowa w języku angielskim, między innymi z udziałem obu panów profesorów. Tak więc nie będzie tłumaczone, prawda? To będzie tylko dla tych, nie, którzy... Nie, to będzie rozmowa wokół właśnie poezji Polly Meehan. To jest taka wspaniała poetka irlandzka, współczesna, która jako jedyna reprezentantka współczesnej poezji jest w kanonie lektur irlandzkich. Mhm. I mają młodzi ludzie, przygotowując się do jutrzejszej matury, do wyboru Emily Dickinson bądź Paula Meehan. To jest wspaniała poetka, która zresztą, nie wiem, czy tutaj no, tłumaczenie na język polski ostatniego tomiku najpewniej przez znakomitego tłumacza będzie dokonane. To tyle mogę chyba powiedzieć. Mm-hmm. No cudownie. Same dobre wiadomości. Bardzo dziękujemy. Profesor Tomasz Wiśniewski. Anglista i w ogóle człowiek, gdybym chciała go przedstawić tak naprawdę, to byłoby niemożliwe w jednej audycji, więc powstrzymam się. Bardzo dziękuję ci, Tomaszu, i dziękuję za to, że wytrwałeś z nami 15 lat. No, ja w czasie pandemii chyba nie bardzo kontaktowałam się z wami. Nie dlatego, że byłam chora, tylko dlatego, że no, jakoś nie do końca ta formuła online mnie przekonywała. Właściwie przerażała mnie, bo ja nie jestem komputerowa, więc musiałabym zawsze mieć wydawcę gdzieś w pobliżu, który mi różne rzeczy pokazał, jak się logować i tak dalej. Więc bardzo raz jeszcze dziękuję. Tomasz Wiśniewski był naszym gościem. No, festiwal rozpoczyna się 13, kończy się no prawie po tygodniu, tak, po tygodniu, bo we wspomnianą niedzielę za ten przyszły tydzień. A Tomku, dzięki. Dziękuję bardzo też za rozmowy, które możemy przez tyle lat prowadzić. To bardzo dla nas ważne. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, a pozostaje z nami dr Paweł Sztarbowski, wicedyrektor Teatru Powszechnego, bo teraz opowiemy o tym, co pomiędzy Gdańskiem Sopotem a Teatrem Powszechnym wydarzy się, a raczej w odwrotnym kierunku, Teatrem Powszechnym a Gdańskiem Sopotem, gdyż to już jutro, czyli 11, czyli co ja mówię, 10, nie, którego? 11. 11, dobrze, bo dzisiaj jest 10. 11 w sobotę, ale najpierw motyw muzyczny, który może być pewną zagadką dla naszego gościa. No chyba bardzo dawno państwo nie słuchali Michaela Neimana w Trójce. No, no tak, no bo nie słuchali państwo. Za moment wytłumaczę się z tego pomysłu muzycznego na przywitanie kolejnej części naszego spotkania w Trójce pod Księżycem. Ale na razie jeszcze nie ujawnię, bo to będzie taka swoista zagadka dla naszego gościa. Przypomnę, to dr Paweł Sztarbowski, wicedyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie. Dobry wieczór raz jeszcze. Dobry wieczór raz jeszcze. 1:30. Ja mam wspomnienie z tą muzyką. Przepraszam, to zupełna dygresja, ale... Cudownie, to może już teraz się rozwiąże. Ale to jest takie wspomnienie seminarium profesora Alicji Kuczyńskiej, która zmarła niestety kilka miesięcy temu. Odeszła wspaniała osoba zajmująca się filozofią sztuki, estetyką. Pisałem u niej pracę magisterską i właśnie przez 2 czy nawet 3 lata chodziłem do niej na seminarium, które się nazywało Film i Filozofia. I prawie całego Greenawaya tam oglądaliśmy, między innymi również kontrakt rysownika. Więc tak, przepraszam, ale musiałem się podzielić tym wspomnieniem, bo jakoś tak powróciło mi przed oczyma niemalże całe to seminarium, które było absolutnie wspaniałe i myślę, jak na tamten czas, niezwykle takie nowoczesne. Właśnie pani profesor też miała w sobie taką niesamowitą ciekawość różnych nowych bardzo zjawisk. Bo proszę państwa, nasz gość jest, poza tym, że jest dyrektorem, ale dyrektorem się bywa, jest teatrologiem, przypomnę, oraz ukończył także filozofię. Z teatrologii napisał doktorat. Tak. Więc ta filozofia stąd tutaj się pojawiła. No ale możemy właśnie tę zagadkę już rozwiązać, bo to w jakim sensie podprowadzi temat jutrzejszego spotkania pod Teatrem Powszechnym, bo nie w samym chyba, no bo to zależy od pogody, ale zapowiada się piękna, tylko że pewien chłód. Otóż jest w kontrakcie rysownika przepiękny ogród. Fantastyczny, mimo że to brytyjski film, jednak ogród, z tego co pamiętam, jest fenomenalnie uporządkowany. No i ten ogród, ja to oglądałam 50 lat temu, już 15-20, i ten ogród jest rysowany właśnie przez rysownika. No więc ten ogród chyba rozwiązuje całą zagadkę, bo ogród tutaj odegra pewną rolę, nie tylko w życiu naszego gościa. Tak, jutro, tak się nie mogę przyzwyczaić, że mamy piątek, jutro w sobotę 11 maja, troszkę w takim dziwnym dniu, bo przed tak zwanymi zimnymi ogrodnikami, ale postanowiliśmy otworzyć, przez to, że właśnie w tym roku ta wiosna też jest taka dziwna, raczej ciepła, potem były przymrozki, no ale miejmy nadzieję, że one już były, już nie wrócą. W każdym razie otwieramy po raz kolejny Ogród Powszechny przed Teatrem Powszechnym. To jest taka inicjatywa, którą już kilka lat temu podjęliśmy, też zachęceni przez Goethe Instytut, szczególnie Dorota Swinarska, pracująca w Goethe Instytut, która jest wielką miłośniczką ogrodów, zaproponowała nam, żeby właśnie stworzyć wraz z Goethe Instytut taki teren przed teatrem, gdzie będą wydzielone grządki. Tam są rzeczywiście rabaty wzniesione, są rabaty kwiatowe, posadzone drzewa, krzewy. One już niesamowicie przez tych kilka lat urosły, te, które przetrwały, a na szczęście właśnie większość z nich przetrwała. Więc co roku to odnawiamy skromnymi naszymi środkami. I w sobotę zaczynamy o godzinie 13:00. Najpierw spotykamy się właśnie w tym ogrodzie powszechnym, ale po to, żeby wyruszyć na spacer do Parku Skaryszewskiego, bo trzeba pamiętać, że Teatr Powszechny położony jest obok jednego z najpiękniejszych, moim zdaniem, ale myślę, że tutaj wielu warszawiaków i warszawianek zgodzi się ze mną, parków warszawskich. I pani doktor Zuzanna Jagiełło będzie prowadziła ten spacer no, śladami głównie ptaków, z tego co wiem, zamieszkujących Park Skaryszewski. Więc bardzo zachęcam, to jest rodzinny spacer, koordynuje to Natalia Grzędzińska, która zajmuje się w naszym teatrze działaniami edukacyjnymi. Kolejna odsłona już też tego spaceru. On zwykle cieszy się dużym powodzeniem i zainteresowaniem. Później o godzinie 17:00 odbędzie się właśnie w Ogrodzie Powszechnym. Czyli powrót do ogrodu. Czyli wracamy do ogrodu przed Teatrem Powszechnym. Odbędzie się koncert. Koncert Sounds for Europe. Ray Dicati, wspaniały też muzyk, który współpracuje ze Strefą Wolnosłową, czyli fundacją, która ma swoją siedzibę, można powiedzieć, czy salę warsztatową w Teatrze Powszechnym, więc współpracujemy już też od wielu lat i on tworzy taki projekt Warsaw Improvisers Orchestra i w ramach tego projektu też przez kilka lat rozwijał takimi swoimi metodami improwizacji i właśnie poprzez pracę warsztatową. Ta grupa, która przychodzi do niego na warsztaty muzyczne, no, próbuje wydobywać dźwięki z tego, z czego w ogóle można wydobyć jakikolwiek dźwięk. To jest naprawdę fascynujące słuchać ich. Ale też fascynujące jest zawsze oglądać te improwizacje, bo to jest naprawdę niezwykłe takie widowisko i niezwykła radość dla oka. Właśnie z jak dziwnych przedmiotów można wydobyć dźwięki. I to jest rzeczywiście orkiestra, to jest grupa osób tutaj. Akurat będzie to 18 osób plus aktorka współpracująca też z Teatrem Powszechnym, Magda Celmer, którzy właśnie pod wodzą Raya Dicatiego stworzą szereg różnych utworów, ale przez to, że koncert nazywa się Dźwięki dla Europy. Zaprosiła nas do tego koncertu Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Tutaj szczególnie pan dyrektor Cornelius Ochman jest takim inicjatorem całego tego wydarzenia, można powiedzieć sprawcą. Zakończy się ten koncert właśnie takim odśpiewaniem, odegraniem poprzez też te metody improwizacyjne, ody do radości Beethovena. I w ten sposób też oczywiście z jednej strony otwieramy Ogród Powszechny, a z drugiej strony świętujemy tę wspaniałą rocznicę, która kilka dni temu tak naprawdę miała miejsce, 20-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. To bardzo ciekawe, co mówisz. O, pan Paweł do nas dołączył, to stały nasz słuchacz. Dzięki, panie Pawle, uratował pan honor wszystkich słuchaczy Trójki pod Księżycem. Ja pamiętam, że kiedyś rozpoczynali państwo lato, bo wiem, że to był jeden z najdłuższych dni roku, właśnie przed Teatrem Powszechnym i potem wędrowaliśmy, była przepiękna pogoda, właśnie też do parku, wzdłuż kanałku i wtedy też eksperymentowali państwo z muzyką, zapraszając Wojtka Blecharza. Tak, Wojtek Blecharz stworzył dla nas utwór, który się nazywa Park Opera. Park Opera, co ciekawe, miała już też kilka innych swoich wykonań w różnych parkach Europy. I mam nadzieję, że Wojtek mi wybaczy, bo to chyba nie jest jeszcze tak w 100% potwierdzone, ale wkrótce ma mieć swoją kolejną odsłonę w Austrii. Więc rzeczywiście to było niesamowite wydarzenie. My powtarzaliśmy to zresztą kilka lat z rzędu. Wojtek, można powiedzieć, wsłuchał się w Park Skaryszewski, ale do tego też właśnie dokomponował bardzo drobne, choć w swojej strukturze bardzo skomplikowane, ale też właśnie bardzo, bardzo proste, dźwięki i takie stacje, kolejne akty, które idąc szlakiem tego spaceru, można było się zatrzymywać, można było słuchać właśnie, a to koncertu ptaków, a to arii syrenki, która wydobywała się spod wód jeziorka Kamionkowskiego. Więc rzeczywiście to było niesamowite przeżycie. I tak, no staramy się, kiedy tylko możemy, jakoś wykorzystywać to sąsiedztwo Parku Skaryszewskiego. Oczywiście nie ingerując jakoś też bardzo w samą strukturę tego terenu przyrodniczego. No i w fonosferę, a szczególnie o tej porze roku, kiedy ptactwo Też Michał Salwiński robił taki projekt, który się nazywał Śladami niekończącej się opowieści i tam też duża część działa się na terenie parku. Więc tak, to sąsiedztwo jakoś bardzo lubimy i bardzo staramy się z niego korzystać. W sobotę w ogóle też gramy dwukrotnie Ronię Córkę Zbójnika dla najmłodszych widzów, więc też mamy nadzieję, że to też będzie sprzyjało takiemu rodzinnemu piknikowaniu w ogrodzie powszechnym. A ja w ogóle będę jeszcze biegał też na drugą stronę Wisły, bo tak się składa, że też w sobotę 11 maja, czyli jutro, Komuna Warszawa organizuje piknik sąsiedzki tam u siebie na Emilii Plater i poproszono mnie o taki wykład na temat ogrodu pomologicznego, który znajdował się w Warszawie przez kilkadziesiąt lat na przełomie XIX i XX wieku. Właściwie dopiero powstanie warszawskie sprawiło, że ten teren, no właśnie to pytanie, to będę opowiadał o tym w sobotę, czy zniknął z mapy Warszawy, czy nie do końca, ale to jest dokładnie ten teren, na który działa Komuna Warszawa. W szkole zresztą. Okolice Nowogrodzkiej. Kościoła Świętej Barbary. Tak. Emilii Plater, Tytusa Chałubińskiego. I tam są takie pozostałości tego dawnego sadu, bo są właśnie pojedyncze jabłonie, pojedyncze grusze, więc gdyby ktoś się zastanawiał, skąd one tam się wzięły, no to one są tam nieprzypadkowe. Pomologiczny. Nie znam tego pomologia słowa. To jest w sadownictwie określane po prostu takie jakby dzielenie na gatunki i klasyfikowanie roślin sadowniczych, tak? Więc no właśnie. Stąd ogród pomologiczny. Bo Paweł Sztarbowski jest wielbicielem tego, co ziemia nam daje, a człowiek pomaga, czyli ogrodów. I dlatego ten motyw ogrodu pojawił się na początku tej części naszego spotkania. A ja na początku całej Trójki pod Księżycem wspomniałam, że zapytam go w związku z tym, że coś słyszał na temat ogrodu Fibonacciego, który właśnie będzie podczas tego pikniku 13 maja w Dzydzach Tucholskich organizowany. No to jest jakaś filozoficzna chyba figura, no ale zachęcające dla ciebie, jak myślisz? Tak, to brzmi bardzo ciekawie. No rozumiem, to jest też jakieś performerskie ma być doświadczenie. Mnie ten, kiedy mnie o to zapytałaś, bardzo mnie to zdziwiło, bo ten Fibonacci mi się kojarzył raczej z matematyką. No właśnie. Z rzędami liczb i tego typu sprawami. Ale też szybko zacząłem sprawdzać, czy w ogóle jest jakiś jakieś połączenie pomiędzy ogrodami a właśnie tymi teoriami matematycznymi Fibonacciego. I okazuje się, że tak, że na przykład układ płatków w kwiatach słonecznika można w ten sposób, czy w ogóle układ, tak, płatków w kwiatach stokrotki, tak, że one są rzędem ułożone, czy ewentualnie skorupa ślimaka. Więc podejrzewam, że tutaj jakby w tym koncepcie ogrodu Fibonacciego może chodzić też o pewnego rodzaju właśnie taki architektoniczny układ tego ogrodu, który ma jakąś swoją określoną strukturę, co zresztą w kontekście filmu, który tu przywołaliśmy, czyli Kontraktu Rysownika, gdzie to architektura wyznaczała, cały ten film jest zresztą zbudowany wedle takich prawideł architektonicznych, to też jest bardzo, myślę, tutaj bardzo się łączą te dwa wątki. No dobrze. Paweł Sztarbowski, teatrolog, filozof, wielbiciel tego, co Ziemia nam daje, a człowiek pomaga, nie przeszkadza, autor młodziutkiej audycji trójkowej pod tytułem Królestwo Roślin. Kolejna kiedy? Kolejna jest za nie w tę niedzielę, tylko w kolejną. Gościnią będzie pani profesor Ewa Zaraś, dendrolożka i architektka krajobrazu z SGGW w Warszawie, więc będziemy sobie rozmawiać, mam nadzieję, o łażeniu po drzewach. No fantastycznie, no prawdziwe pomiędzy nauką, architekturą, teatrem, muzyką, szeroko pojętą kulturą i naturą. To bardzo, bardzo może nawet rzadkie takie zestawienie, taki ciąg, prawda? Nie liczb tym razem, tylko no, zjawisk, które nas otaczają, które sami współtworzymy. Cały świat jest zbudowany, ten współczesny, z fenomenów pomiędzy. Tak to teraz wygląda. Gatunki nie są czyste, tylko pomiędzy tam, nie wiem, prozą, a esejem, a czymś tam i tak dalej. No to już jest taka filozofia, którą dzisiaj nie będziemy Państwa zamęczali, więc zapraszamy za tydzień i dwa dni do Trójki, do Królestwa Roślin, a pojutrze, czyli w niedzielę, będzie Księstwo Ptaków, bo ty tak właśnie wymieniasz się. Co dwa tygodnie jesteśmy ze Stanisławem Ubieńskim. No i oczywiście naprawdę serdecznie zapraszam do Ogrodu Powszechnego już od soboty. Od jutra? Czyli od jutra. Nawet jeżeli właśnie nie ma tak specjalnych wydarzeń jak te, które planujemy na jutro, to warto tam zaglądać. Działa stół powszechny, można napić się kawy, można posiedzieć wśród krzewów, drzewek. Odlać kwiatki, jeżeli jest susza. Dokładnie. Ha, fantastycznie. Paweł, to ja bardzo ci dziękuję. Teraz poprosimy o taki motyw przerywnik zwany, przepraszam, muzykę zwaną przerywnikiem. Będzie też taka ogrodowo architektoniczna, bo to będzie labirynt z filmu Harry Potter. Orlando, dla ciebie, for you, Paul. Thank you. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki. Dziękuję. No i już za kwadrans godzina druga, proszę Państwa. No, przykro mi, jeżeli Państwo nas nie słuchają, ale to nie wiem, jak skierować się do tych, którzy nie słuchają, bo się naprawdę bardzo postarałam. No, tak się cieszyłam na spotkanie z Państwem. No, jeszcze raz pozdrawiam Pana Pawła, który dodaje mi animuszu i zapraszamy już na spotkanie niedługie z Małgorzatą Gorol, która czyta u nas nową książkę Ewy Winnickiej od tego tygodnia. Trójka pod księżycem. Talent trójki w kategorii teatr 2016. Gosiu, jesteś już bardzo dorosła. 2016 to było bardzo dawno temu. Pamiętam jak dziś. Ja nic nie pamiętam. No bo ty wręczyłaś, wiesz, miliard tych talentów. Nie. A ja pamiętam, wiesz, jak z tym czekiem wyszłam stąd, to taki był wielki. Też ja to kocham po prostu, że zostało tutaj pomylone. Ja dostałam, się dostało taką tablicę kamienną, nie? Talent trójki i ja nie dostałam w kategorii teatr, tylko ja dostałam jakby literaturę. To była jakaś pomyłka czy coś tam i ja uważam, że to jest jakaś taka wróżba, że ja po prostu powinnam zacząć pisać i już wtedy coś mi tak przemknęło przez myśl, że ta pomyłka nie jest jakaś taka zupełnie przypadkowa. A widzisz, bo po pierwsze talentów od kilku lat nie wręczamy, więc w tej całej historii może być też takie ziarenko wróżby, że one wrócą, ale przede wszystkim nie było talentów w kategorii literatura. Były tylko w kategorii teatr, film i sztuki wizualne, wyobraź sobie. Czyli wywróżyłaś nam poniekąd. Naprawdę nie było takiej nagrody? Nie, ale ja dostałam. No super. Naprawdę dostałam taką nagrodę. Dobrze, to my to jakoś kiedyś uczcimy. Jak dołożymy tę kategorię, kiedy oczywiście talenty powrócą. No to były takie żarciki, ale my bardzo lubiliśmy ten nasz konkurs i byliśmy z niego niezwykle dumni. No ale... tak, a ja jestem, to jest jedna z moich ulubionych nagród. To jest takie najpiękniejsze wyróżnienie, naprawdę. Zostać talentem trójki. Życzę naprawdę kolejnym, żeby mieli te szanse, żeby nagroda wróciła. Trzymam kciuki. Dziękujemy. A teraz przypomnijmy, czym zaczynaliśmy nasze spotkanie. Otóż słowo język padło. Mhm. Może anegdotą w sprawie języka śląskiego. Otóż, jak wiesz, bo spotkałyśmy się w Gdyni, kiedy prezentowany był film Jedna dusza, w którym zagrałam Annę Ślązaczkę. Tak. I otóż tam właśnie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zostałam poproszona o taką wideorozmowę w zwierciadle i wyobraź sobie, powiedziałam, że ja w tym filmie mówię gwarą śląską. I powiedziałam to ubrana w dumna z tego, w mundur górniczy, w galowy, którym wystąpiłam na premierze tego filmu. I już następnego dnia rano dostałam od kogoś z rodziny. Tak, Gosia, może powinnaś mówić język śląski. I ja tak zbladłam cała, bo ja w każdym wywiadzie cały czas używałam sformułowania język śląski, bo przecież wspierałam tę walkę, a raz tylko powiedziałam, tak mi się naprawdę wymsknęło ta gwara śląska. Pomyłka freudowska. Że to znaczy, coś... wiesz, prawda jest taka, że zrobiłam debatę rodzinną i moja rodzina, ta najbliższa, ta ze Śląska właśnie, powiedziała, że w ogóle nie ma problemu, bo nigdy gwara śląska w moim dzieciństwie też to nie było pejoratywne określenie. Mówiło się tak w szkole, mówiłam z dumą gwara śląska, natomiast rzeczywiście to jest pewna degradacja w stosunku do języka gwara, znaczy mniej niż język. I długo później, teraz już nie ma żadnych wątpliwości. To też już tyle razy o tym rozmawiałam dzięki temu, że dobrze, że to się stało, nie? W sumie. Bo też sama sobie to nazwałam, sama zrozumiałam to, że powinnam to wspierać i dlatego też tak się ucieszyłam, kiedy wreszcie się to stało. To się nazywa przepracowałaś. Przepracowałam ten temat, dokładnie. Mówię o tym języku, bo oczywiście język śląski, myślę, jest nadal żywy, on się bardzo zmienia, przecież na jakimś etapie. Zresztą ta historia, ta książka o tym też mówi. Nie miał tych naleciałości niemieckich. No i w ogóle cała ta historia śląska jest bardzo skomplikowana i piękna. I ta cała relacja z Zagłębiem i to, co się dzieje między Katowicami a Sosnowcem. Sosnowiec jest w Zagłębiu, a Katowice... Tak zwanym Śląsku. I w Sosnowcu są Gorole, a w Katowicach są Hanysi. Ale Ja jestem Ślązaczką, mam na nazwisko Gorol, podobnie jak wielu Ślązaków. Gorol znaczy przybysz. Ja lubię to nazwisko. Zaczęłam je lubić. Ale przybyliśmy. No, ale widzisz, popatrz, o tym sporo się mówiło po tej prapremierze festiwalowej, na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Mówiło się o, no właśnie, o Śląsku. Mówiło się o Śląsku. Po filmie Jedna dusza, tak, Łukasza Karbowskiego. Bardzo bolesnym, bardzo trudnym dla ciebie do zagrania. No ale wtedy też pytałam cię, jak bardzo czułaś się na miejscu, grając Annę, czyli jakby u siebie. Wiesz, ja już to też raz sobie tak powiedziałam, że zagranie czegoś, co jest blisko ciebie, jest, wiesz, trudniejsze niż zagranie czegoś, co jest daleko tak naprawdę. Mm-hmm. Więc w tym sensie to była taka ciekawa podróż. I ja grałam Annę z przyjemnością. Mimo tego, że tam były trudne rzeczy do zagrania, potworne, no widziałaś tak, ten film. No dobrze, my tak rozmawiamy o filmie, jakby teatr przestał istnieć, a przecież dostałaś tę naszą nagrodę w kategorii teatr. I wtedy... Tak, zrobiłam też spektakl, wiesz, właśnie w Teatrze Śląskim, który był grany na Niekiszowcu. Zagrałam, słuchaj, Leni Riefenstahl w takim spektaklu właśnie o Leni Riefenstahl, Eweliny Marciniak. Szyby Wilsona, to jest taka scena, która od Teatru Śląskiego, niektóre produkcje mogły tam być pokazywane, tam był taki rodzaj kooperacji, współpracy, wynajęcia takiej przestrzeni bardzo ciekawej, Szyby Wilsona. No i też ciekawa była twoja współpraca z Eweliną, bo właśnie wtedy, kiedy otrzymałaś od nas nagrodę, byłaś no, stosunkowo świeżo po... Śmieci dziewczynie, tak. W Teatrze Polskim we Wrocławiu, ten teatr. Jednym z najsłynniejszych w Polsce. Wtedy, tak, inne czasy. No i właśnie, jak teraz wygląda twoje... Bardzo dobrze, bardzo dobre pytania. Życie... Trzeba rozliczać talent trójki w kategorii teatr. Bardzo dobrze. Otóż ja jestem teraz mamą. Przed zostaniem mamą rzeczywiście odeszłam z etatu w teatrze. Fajnie by było mieć etat, będąc na macierzyńskim, być zabezpieczoną w czasie ciąży, ale podjęłam tę decyzję zostania wolnym strzelcem i wiesz, nie żałuję tego po prostu. To ma swoje plusy, to ma swoje minusy, więc biorę te konsekwencje jakby na klatę. Oczywiście nie mówimy o Janie Klacie, z którym też współpracowałaś i z sukcesami. Ale co chcę powiedzieć, teraz ten rodzaj rytmu pracy po prostu jeszcze wydaje mi się nie w tym roku możliwe, że wolę wieczorem usypiać dziecko i mieć taki rytuał, a nie nigdy nie być o 19 w domu, bo to się z tym wiąże, że teraz niechętnie bym do tego wróciła, po prostu. Natomiast już od jakiegoś roku zaczynam tęsknić za teatrem, więc wszystko jest w porządku, talent trójki na pewno powróci na scenę. To znaczy już grałam teraz spektakle w Komunie Świętą Kluskę Agnieszki Smuczyńskiej, jadę w czerwcu zagrać Wesele do Starego Teatru. Przypomnij, kogoż to grasz w Weselu? Przy kogoż ja gram Wesele? Ja gram Czarnego Rycerza. Nie widziałaś? No, oczywiście, że widziałam. Masz bardzo ciekawy kostium i to jest ta część z widmami. Tak, jestem widmem, więc zapraszam wszystkich do Starego Teatru, kto słucha w Krakowie, a kto Wesela jeszcze nie widział, bo... Jana Klaty. Wróciłyśmy do Klaty jednak. Rzadka już grane Wesele, ale myślę ciągle jarę. Bardzo lubiliśmy ten spektakl, mówię, w czasie przeszłym, no bo był długi czas bez niego. No i teraz czytasz w Trójce właśnie książkę o Ślązakach na Dzikim Zachodzie pani Ewy Winnickiej. Kiedy wybraliśmy ten tytuł, od razu pomyślałam o tobie. Jestem bardzo wdzięczna i bardzo szczęśliwa. Tak, i słusznie, ponieważ jak wiesz, sporo mamy aktorek, które urodziły się na Śląsku, więc mieliśmy wybór. A ja od razu powiedziałam Gosia. Gosia, tak. Może ten film też ułatwił tę decyzję. Może zapomniałabym, że tam się urodziłaś w Katowicach. Wtedy mówiliśmy o tym w 2016 roku, ale później, no, oglądając Wesele, nie powtarzałam sobie, a ona jest z Katowic. A jeszcze wracając do języka, żeby zamknąć tę naszą rozmowę taką gustowną klamrą, mówiło się w twoim domu w języku śląskim? Część rodziny ze strony taty gadała, a część rodziny jakby od mamy, to są jakieś takie wtręty naleciałości i trochę akcentu. Więcej tych wyrazów pojawiało się po tej stronie rodziny. Taty, tak. A powiedz coś po śląsku i pożyczymy państwu dobrej nocy, pięknej, majowej już. Powiedz coś po śląsku, to jest tak jak powiedzieć dziecku, zaśpiewaj coś na urodzinach babci, ale okej. Ja się richtig cieszę, że ta śląsko-gotka teroski jest prawdziwym językiem. Jeszcze raz. Jeronie, ja się richtig cieszę, że ten śląski język jest uznany. Ale... Bardzo ci dziękuję, że mogłam naprawdę się pośmiać. Trzeba się śmiać, trzeba się śmiać, trzeba się śmiać codziennie. Dobranoc. Dobranoc. No tak, za chwilę powiemy dobranoc. Staramy się uśmiechać, choćby jeżeli ten pełny śmiech nie jest w stanie wydobyć się z nas, ale z Gosią rzeczywiście zaśmiewamy się. Cudowna, wspaniała osoba. No i teraz opowiadaliśmy o tym, co pomiędzy językiem ogólnopolskim a regionalnym, prawdziwym językiem regionalnym, jakim jest śląski, jakim jest kaszubski. Fragmentów książki Miasteczko Panna Maria, czytanych przez Małgorzatę Gorol, możemy słuchać od poniedziałku do czwartku około godziny 11:45. To jest dawna pora nadawania naszych lektur w odcinkach. Dobrze. Fajnie byłoby, gdyby Państwo byli wtedy właśnie również, około 11:45, czyli południa z nami. Za współobecność Państwu dziękujemy, nawet jeżeli Państwo do nas nie napisali. Raz jeszcze pozdrawiamy Pana Pawła. Dzisiaj jest sam, więc tyle czułości w jego stronę. A kto dziękuje? Dziękuję Grażyna Oczkowska, Wojciech Dorosz. No i dziękuję również ja. Ja wybieram się dzisiaj do Sopotu i Gdańska na premierę Iwony Księżniczki Burgunda wspomnianej w Trzewybrzeże. A w finale, nie chcę przeszkadzać, ale w finale tego wydania Trójki pod Księżycem motyw pomiędzy niebem a ziemią. Skald Jacek Zieliński przemierza właśnie trasę między ziemią a niebem. Za nami nad nami one stoją w powietrzu, wysoko pod chmurami. One spadają z nieba, z wiatrami są. Ten się nie pytaj.